non facer eso, si nosotros non facemos pastelería. Sí, sí. Nos con pastelería, como non temos capacidade de frío, que claro, somos unha panadería moi pequeniña, claro, ao non ter frío, pois pues, non nos metemos en pastelería, non facemos cremas, non queremos tener problemas con con nosos clientes, daquelas nos limitamos pan, empanadas e bollería, o sea, todo tipo de bollería, cocida dentro do forno. Claro. Tarta. Digo, pastelería non tiramos a pastelería. A tarta de amendoas, sí, non? Yo, exactamente. O bizcocho de... A tarta de amendoas é un tema que mazal, de bollería, non é pastelería. Por, sí, exactamente, sí. Además, facemos outra cousa, que collemos as tradicións que había no noso povo no convento das Agustinas, cando elas nos servían, o que eran as obleas, que son as obleas que eran as hostias da comunión, sí, sí, e fallaron, e nos traían a almendra, eso foi se perdendo, pero nos recuperamos e vendemos os amendoados en petazos tamén, das madres Agustinas. Muy ben, pero nos facemos na nosa panadería. Fantástico, fantástico. Bueno, eu acórdame de cativo ali na aldea que cando viña unha festa grande, pois levaban ali tamén o cabrito para que yo asaran, pero que sí, tamén nos digamos así, ¿no? Cara, pero pola semana, fines de semana, a xente que nos quere traer circunstancial. Uno lo carga directamente, que é unha con asado, que é un pernil de porco. Sí. Nos traen costillas, nos traen cordero, nos traen cosa, cualquier tipo de asado sin ningún problema. Circunstancial, claro, claro. Hacemos hasta pescado, besugos, lubinas, o que nos traigan, pero hacemos todo tipo de... Todo que pode ir a un asador, sí, sí, sin sí, ningún problema. Y eso, bueno, maravilla, ¿no? A verdade é que ese forno mantén a temperatura e, lóxicamente, pois pues eso... Sí, sí, sí. Xa, o que dices que mantenga a temperatura, como facemos de combustión interna ou non ten hornillo, sempre temos unha brasa de reserva no forno que mantenga a temperatura. Sempre hai un mínimo de 150, 160 grados dentro do forno, sempre. Moi ben, moi ben. Bueno, pois, de verdade que é un placer e unha honra volver a felicitarte. Por certo, esa tortilla de Betanzos hai que acompañala con pan, e ese pan de ten que ser da panadería, logo. Aproveito a ocasión que ti me brindas ahora precisamente para decirle a todo o mundo, e máis son mes clientes, sí, sí. Precisamente Betanzos, son os nosos clientes que son campeóns de España, vayas por donde vayas, participaron todos os campeonatos, recordades que cando vayan os campeonatos, é que cada millón parella, cando un se casa, claro, cada millón parella que hai. Claro. Cando vas a un campeonato de tortillas, si non auntas ese huevo esparramado de tortilla, ti estilo Betanzos, como vimos Castelas, estilo Betanzos, si la untas con un poco de pan, en la mente en la gorja, con un poquillo de pan, no estaba nada. Claro, claro. A mi compañero de viaje que puede ser un poco de pan de rabia. Claro, y entonces eso tienen que ponerlo en valor, es decir, que se claro, que... siempre decimos a nuestros clientes, bueno, por no hacer publicidad que somos campeones de España. Claro, claro. Pues pero botades unha vaca, botades unha vaca, a ver que vai deixar un campeonato. Dice con mi acompañante que é un pouco de pan que vos servimos todos os días, o mismo pan, que vos servimos a vos. Exactamente. Pues exactamente, hai que decir a tortilla campeona de España, que debe tanto esperar acompañada con pan de revizas. Exactamente. Bueno, pues moitas gracias por a súa chegada. Bueno, me é que é lógico, ¿no? Además, pan de revizas porque ademais ten esa solera da antiguidade, ademais tradición que ti herdas dos teus antecesores, non? Que me brindas a ocasión para darme eso, que o reconocimiento que tuveron meus altargos, xa desde meu abuelo que empezou de empleado na panadería, o seu patrón, como se falaba antes, o patrón de Xollo Forno, meu abuelo tinha unha familia numerosa que tinha moitos fillos que criar, desde aquel agarro. Quedaba él, pues os he dicho que no, que lo llevo a panadería en 1940, mi abuelo. Después fixe no se cargo meus tíos, chegou a migración, deixaron meus tíos a panadería e fixe no se cargo miña nai e miña tía. É o reconocimiento a miña nai e miña tía porque é que sin eles non éramos sido nada. É un prazer, é unha honra, de verdade. Temos o reconocimiento a xente que nos precedeu, como sempre. Como claro, sempre. Claro que sí. E son os que merecen todo o mérito, son delas. Non simplemente repetimos o que eles fixeron. O podemos mellorar un pouquinho, quitar daqui de un pouco lalá, pero é que sigamos facendo o que se fixo, como digo, xa, pero de tempos inmemoriais. Tradicional. É o forno que hai, non hai outro, é a forma de traballar é a mesma. Podes cambiar un tipo de técnicas, un pelín de unha cousa ou de outra, pero é que se moves un palillo, é que se cae o castillo. Claro, claro, lóxicamente. Bueno, e na cuestión de continuidade, seguro tes previsto que alguén da familia ou... Está moi complicada. Está complicada, claro. Amigo meu, está moi complicada. Sabes, como dicía un día o meu maestro, precisamente aproveito para darlle por graza